أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مقصد د سورۃ الفاتحه العباده لله وحده. مقصد د سورۃ د چې عبادت دا بد یو الله کول شي، عبادت بد یو الله کی، او دې اشاره کوي سلورم آیت د سورت ایا کنا عبدو سرا. دا دی سورت خلاصه دا و نچوڑ دی ایا کنا عبدو. تقسیم د سورت، سورت دری حیثی دی. اول ایسا دری آیتونا کم چه ویلی شوی دی. پا اول ایسا کی حق دا اللہ ذکر کئی، دا اللہ صفتونا چې دا اصل کې دا الله افعال دي، دا الله کارونه دي، خالقیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت. دویم ایسا سلورم آیت دی ایاک نعبد و ایاک نستعین. په دې کې حق د الله او حق د بندگانو د انسانانو دواړو ذکر کوي. اياك نعبد و الله حق دي و اياك نستعين د بندگانو حق. د میسا د اهدنا الصراط المستقيم ناخره پوری و دي کی حق د بندگانو ذکر کئ او ورسره بیان کئ د دیو ډلو، مؤمنان، کافران، منافقان. مختصرا بیان کئ داوی به ورستو باغی تفصیل راځي او سر صورتونو کې. منګه تر دې پوری دا اعوذ بالله د ویلو مقصد بیان کړو، چې اعوذ بالله مقصد وایو ځکه اعوذ بالله مونږ دې لپاره وایو چې شیطان زمونږ داسې دشمن دی چې مونږ تخکاری نه او مونږ و تخکارو. نو مونږه الله تشپارو هغه ذات ته چې هغه تخکاری شیطان، لیکن شیطان ته هغه نخکاری. نو مطلب مونږ ددا چې دشمن په مقابله کې یو چې مونږ او ته په ښکاره میدان یو، هغه مونږ نه پټته. نو مونږ شیطان هغه ذات ته وسپاره چې الله تا تخکاری او ته ته نخکاری، ته زمونږ نه، ته مونږ د ده نه هو د ده حفاظت وکړې، زمونږ حفاظت وکړې د دې ابلیس نه، د دې شیطان نه. دا اعوذ بالله د ویلو مقصد دا دی. بیا د بسم الله د ویلو مونږ مقصد بیان کړو چې بسم الله مونږ ځکه وایو ځکه چې هر یو کار که انسان څومره تکړه شي، لیکن هغه کار دی په خپل سمي کولی نشي تر څو چې د الله امداد د سره نه وي. نو په دې کې اصل کې مونږ د الله نه د امداد هغه طلب کوو، امداد غواړو د الله نه، چې الله چې دا کم کار شروع کوم زه، چې کم کار په شروع کې زه دا بسم الله ویم، نو اللہ دا کار سر تر سول زما د وس نه دی. که هر یو کار وی، که دا قرآن کریم درس وی، که دا رنگی دنیاوی بر یو کار وی، نو په بسم الله سره هغه کار چې شروع شي نو دا هغې مقصد دی چې الله زه کمزور یم، عاجز یم، دا کار به سر ته ورسولی شم یا نه. لیکن دا بسم الله دې دپاره ویم چې الله ته دا کار په خیر خیریت سره، ستا په امداد سره دا کار په خیر خیریت سره سر ته رسیږي، بېستانه ممکن نه ده. نو د بسم الله د ویلو مقصد دا دی. نو مونږ معنا کړې وه د اعوذ بالله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه غواړم په امداد د الله سره د شیطان رټلی شوي نه، چې الله رټلی وو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه او د جنت دی وېستل. دارنګه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله سره یا په امداد د نوم د الله سره چې هغه مهربان ذات ته او خاص مهربان ذات ته. الحمدلله مونږ بیا وضاحت کړو چې الحمدلله عام معنا څنګه کوي خلک او بیا مونږ داوی وضاحت کوو چې دا معنا صحیح نه ده او بیا چې کوم صحیح معنا چې زمونږ استادان کوم کوي بغیر د غبار نه پاکه معنا د اعتراض نه پاکه معنا. الحمدلله د خدای ټول صفاتونه لله خاص الله لدی. مونږ ویلو صفاتونه درې قسم دي، یو د الله صفاتونه دي خصوصي، یو د انسانانو دي او یو د الله او د مخلوق په منځ کې مشترک دي، یو شان دي خو په الفاظو کې. لکه اوریدل، لیدل، کتل، پوجي. نو د الحمدلله نو مراد کوم صفاتونه دي؟ هغه صفاتونه چې کوم صرف د الله دي، خصوصي صفات د الله. نو معنا مونږ کړی و چې د خدای توب ټول صفاتونه، یعنی کوم چې د خدای توب دي، د خدای توب کارونه دي چې هغه د الله نه بغیر بل څوک نشي کولای. د خدای توب ټول صفاتونه خاص الله نه دي. رب العالمین، دا رب العالمین په دې الحمدلله باندې دلیل و چې زړه د خدای توب صفاتونه هغه ذات نه دي چې رب العالمین دی، پرون کې د مخلوقات دی، د ټول جهان کې جسم او روح مخلوقات دي، که انسانان دي، که فرشتي دي، که جنات دي، که مارغان دي، د ټولو پرون کې الله دی. هر چا د داغي مطابق څنګه داغه ضرورت ته داغي مطابق داغه پالنه کوي، تربیت کوي، داغه رزق بندوبست کوي. الرحمن آپ مهربان دی په دوست دشمن په ټولو باندې، او دارنګي الرحیم خاص مهربان دی. او خاص مهربان دی خصوصا او موحدینو باندې، یا عام مهربان دی په هر چا باندې په دنیا کې، که دوست دی، که دشمن دی، که څوک منی، که څوک په ایمان راوړي یا نه، لیکن خاص مهربان وي په موحدینو، په مؤمنانو باندې په قیامت کې. دا دروازه مو بندو ښا، دروازه مو مونږی کولا پیدا را پین چې کوم ځای کې لګېدلې هغه سرو خو دي. مالک یوم الدین، مالک دی، واقدار دی د ورځې د سزا او د جزا د قیامت. دا هم دلیل په الحمدلله باندې چې د خدای توب صفاتونه الله له ذکر دي چې هغه د قیامت د ورځې مالک دی. په هغه ورځ کې چې ټول مخلوقات به موجودي، انسانان، جنات، فرشتې، په انسانانو کې پیغمبران، دا ټول به موجودي. او په هغه ورځ باندې دارنګي بادشاهان د دنیا غلوی له خلق چې راته به شوي، دا ټول به موجودي. لیکن د چا بادشاہی بمنی با ورځ باندې، د چا اختیار بمنی، ځکه دنیا کې خو که بعض خلک په یو وخت کې موجود دي، بعض نه دي. مګر پر دا دوی موج غالبا نه و ویلي چې حضرت مالک یوم الدین و دی وی. یو مونږ ما بیان کړه چې په دنیا کې خامخا یو سړی د ملکیت دعوه کوي چې دا زما دی، یا ځان ته وایي چې زه د ملک بادشاہی ما پوښي. لیکن پا ورځ باندې به دغه بادشاہان ټول ولاړي، د چا اختیار به نه. بل دا وجه دا، دوی موجه دا و، ما دا نه بیان کړی غالباً. مالک یوم الدین زکم ویلې دی چې الله مالک دی د قیامت د ورځې، واقدار دی د قیامت د ورځې، چې پا ورځ باندې به صرف داغه واقعي، د بل چا به نه. د دې دوی موجه دا هم وا، دوی مطلب ادا دی، دوی موجه دا ده چې د قیامت د ورځې مالک الله ځان ته ولي وي. ځکه په دنیا کې هر وخت ټول خلک موجود نه وي. کم وخت چې آدم علیه السلام او داغه بچی دي، په هغه وخت نوح علیه السلام داغه قوم داغه خلک نو، نه موږ وو هغه وخت کې پوه شي. نن موږ موجود یو، زمونږ نه مخکې چې کوم خلک تللي دي هغه اوس نشته، چې کوم زمونږ نه بعد کې خلک را روان دي پتن نه موږ به یو یا نه نسه ده. نو په دنیا کې یو وخت کې خلق موجود نه دي ټول، نو دی و جنیم دا خبر وکړه چې قیامت د ورځې مالک ځان د زګو وی چې په دنیا کې ټول په یو وخت کې موجود نه دي. څو خلک موجودی څو خلک مخکې تیر شوی سبات کې را رواني، لیکن قیامت په ورځ باندې به ټول موجودی داول نواله تر د انسانیت چې کله دنیا آباد ده چې دنیا کې څو مخلوقات تیر شوی دي. د انسانانو خدا غلط زره کار تقریبا بکیږي یو لزره، لیکن دا غي نمخ کې جنات یا مثال نور چې څو مخلوقات دي الله ته لم دیکھا وشي کسای ځان جوړی کنه د نصار او دا قسمه دا خبره نه دا چې له دې سره د ایمان ته څه نقصان رسی یا څه د قیامت پرځ به دې ته پوس کی دا څه خبره نه دا شپته لګیتی شي ته دا خبره خو نه دا څه ایمان ته نقصانی خبره نه دا پوښي ځکه دا دنیا د کله نه آباد د چا د دې پتشتنه به د الله نه دا خو انسانانو آبادې چې کوم دې لس یو لزره کال کی چې آدم علیه السلام پیدا غي نه مخکي تقریبا جنات یا 2000 کال مخکي دی هغه یا 3000 چا سونه دی هغه جنات دا غي نه انسانانو نه مخکي پیدا دي. قران نه ثابت دی چې جنات ته مخکي دی په سي سورت کې راځي آیت نمبر 30 کې، لیکن دا غي نه مخکي سو الله ته علم دی د دنیا د آبادی چې دنیا کله آباد ده د دې چا د پته نشته به دا الله نه نو دې شي وي دا الله مخلوق دی چې الله د چانه د دنیا خدمت اخلي کار اخلي نو کاغه ونی بوټي ونی نه دا الله مخلوق دی کنه پوهیږي. نو مقصد دا دی چې په قیامت کې بعد دنیا د پیدایش نوالي چې کله الله دنیا باندې کړې د مخلوقي پکې پیدا کړې چې هر قسم مخلوق دی او تر قیامت د جسم رو مخلوق پدې اباچې وي دی چې چا سره به حساب کتاب کیږي. نو دا ټول به موجودی او دارنګي پاک اورس کې چې دا ټول مخلوقات به موجودی چې چا سره به حساب کتاب کیږي. ها چې چا سره د سوال جواب خبره ده زناور نه ده ځکه هغه خو د سوال جواب دغه نه دي چې څومره مخلوق چې الله پیدا کړیو چې هغه تعالی پیغمبران لیکلي او دارنګي کتابونه لیکلي دي پوهیږي. نو الله په ټول نه پاورز کې ولا ټول موجودی او د چا اختیار به مني پاورز باندې دی و جنې مالک یم دین دا خبره کړی دا چې پاورز کې به ټول موجودی لیکن د چا اختیار بني صرف د الله به. نبی سبق کې مونږه دا دوه مېشه د صورت ایا کنا عبدو و ایا کنا استعين په دې باندې لږ وضاحت کو. ایا کنا عبدو اول نبی الفاظ د خیال وکي اياك نعبد اياك په انګلیش کې چکلا جمله جوړیږي یا په عربی کې پوهیږي ځکه اردو او پښتو کو زمونږ ژبه ده چې کوم څه د کوم د چا څه ژبه ای نو هغه بیا دې شنو ته پام نه کوي چې اول به فعل راځي او بیا به فاعل راځي او بیا به مفعول راځي پوهیږي. اردو د کرنګي مثال یو قسم لا زمږ دوی مجبه د دلته داغي منګونه لحاظ نه کیږي پای کې، لیکن چې کله یو شړې بل جب زده کړي د خپل جب نه علاوه نو دا جب اصول دای چر پدی کې به فعل اولی یا رستو بی فاعل به بکم دې کې راځي مفعول به بکم دې کې راځي دای داغي قاعده قوانین خوب پیژنې کړه بغیر داغي نه غزده کیږي نه لکه څنګه چې شړې انګریزي زده کړي نو انگریزی دا پارا تبا اول دا پیجنی چی بی سبجکت ستا وی اوبجکت ستا وی ورب ستا وی ناؤن پروناؤن خواما خواد دا زونا با پیجنی جمله چی جوڑی گی دا دیدریو سزونونا سبجکت اوبجکت او ورب فیل سبجکت فائل تا وی ورب فیل تا وی اوبجکت مفول تا وی دا دریو سزونا دا پہاریو کی کائن نشتے کارا بی دا که پختو دا که اردو دا کارا جبا دا صحیح دا پوښي. نو د عربی قانون دا دی چې عربی کې اول فعل وی بیا فاعل وی فعل ورب فاعل سبجکت ورته انګلیش کې وای او مفعول انګلیش کې د اوبجکت وای. دا درې ځونه اول فعل وی پارا بی که چکل جمله جوڑی گی او دارنگی بیا فاعل وی و بیا مفعولی دا خبر یادو ساته تک دا قوام دا خو اردو گرامر کم دا خبری دا بتا سویلی سکرونو کی نو طریقه دا جمله دا دا چه اول فعل وی بیا فاعل وی بیا مفعول وی پارا بی که نو کله یا ساته کله چی د یو سیز مقام چې کم وی د قاعده باندې ځان پوهې کی خدا قاعده قران کی راضی بیا بیا چې کی قاعده باندې پدې ځکه کی پوه شو کنه چې زبل دې کی مو ما تاسو بیا پوهې زک صد د جون نه چړوا خو با ځکه کی یو سیز ضروری د دې وجه نه زه اران آسان یې دې وجه نه چړې ګرانی بیا کوم دې بیا م نټه سوم بیا پروا نه کوم بیا چې سون آسان معنا ترجمه بسا کوي ما ولیکن دې ځکه کی ضروری دی و جنا چې تاسو په دې پوه شئ کبل دې کوم چې درا چې زو ته اشاره کوم چې تاسو پوه چاو مونږ بیا کنه بوزو کې دا خبر ویلې و پوه شئ او څنګه سه خیر دې اوس خو مو د وخت شو تاسو څنګه ساغه د عربی ګرامر مو څه زده کینو څه ګرام نه وې آسان آسان چې کوم وې مونږه ابا آسان به خدای ګران بنې نو په عربی کې د جملې دورول طریقه دا چې اول فعل راځي بیا فاعلی بیا مفعول وی اس دې کې خیال وکړه خدای یا کنا بوځتا دا یا کا دا مفعول دی خیال وکړه نعبدو دا فعل هم دی او پکی فاعل هم دی دا نون چې کوم دی نعبدو کې دا د فاعل علامت ته خان دی ځکه نو سپکار سوا دا چې کوم ویل کنا چې عربی کې جمله څنګه جوړیږي اول صحیح فعل وی بیا فاعل وی بیا مفعول وی دته دا جمله اځه غلط ده کنه اول مفعول ذکر کړی یا کا او بیا نعبدو فعل او فاعل دوانه یو ځای دي نو شیخ بازار باندې غلط افکاری کنه دا ربی د قاعده مطابق غلط نه ده دا یا ساتي په ربی کې یو بل قاعده او سیادو ساتي چې کلا د یو شیز مقام چې کم زیوی چاگه دا غخپل مقام نا رامخ کشی دیکھوار بھئی کل چی دا یوسیز مقام کم زیوی یعنی کم زی که چاگه پکاری او آقا غخپل زین آقا زورو کیو پخبل مخ کلار شی یعنی با جمله کی آقا مخ کلار شی دا غخپل مقام نا نو پا غزه که پمانا کی سختی او زور رازی خان دیکھوار بھئی اس دې ده کې پکارو نعبدو اياکا جمله د خیال وکي څنګه پکارو دا راوي د قاعده د قانون مطابق د ګرامر مطابق پکار دا نعبدو اياکا دسې پکارو لیکن اياکا تنعبدو نه بعد پکارو کنه لیکن اياکا را مخکشه وې ده خپل زینا دسې را نه اياکا را مخکشه وې ده تنعبدو نه یا کروستو پکارو لیکن د خپل ځای پر غوست را مخ کې د خپل ځای نه د فعل او فاعل نه د هغه ځای پر غوست مخ کې دی راغی نو په دې ځکه په معنا کې بسی خصوصیت به سختی به کلکواله به په معنا کې د دې وجه نه معنا منګ کو اوس کته د یا ک په خپل ځای را ولی او نعبدو را مخ کې نعبدو یا ک ک جمله دا سی وې نو معنا بوا منگستا عبادت کو اللہ دیکھ بار پوئی دی منگستا عبادت کو اللہ نو بری مانا کی اوا کلکوالے نو لیکن دا ایاکا خپل زین رامخ کشو نو مانا کی خصوصت ایاکا مانا سکو خاص تا عبادت کو اللہ دا خصوصیت دسو ہے جن راگے دا ایاکا دا خپل زین رامخ کشوے دے د نعبدون رامخ کی قزان ای آکا دیکھو نا کوئی شوئی پا دی مانا کی جدا خصوصیت راگے نو دی ای آکا کمال کرے دی اصل کی چه دخ پل زی بریخی دی دخ پل زی نرامخ کی شوئی دی پوئی شوئی پا دیکھو برا نو زکا دو مانا کو ای آکا نعبدو دیو جنا امام ابن قیم رحمت دلالی مانا کی شیخ الاسلام وی هغه معنا کوي نعبدک ولا نعبد غیرک موږ ستا عبادت کو ولا به ستانه د بل چا عبادت نکو دی یاکا کمال دا وک چې په معنا کې خصوصیت پیدا کړ چې الله مونږه خاص د عبادت کوو د بل چا نه کوو. معنا داسې شو مونږه خاص د عبادت کوو د بل چا نه کوو. صحیح ده. دا دې یاک فائدہ وا د دې تر مخ کې کیدو دی ولی او دا معنا یې ولی وکړه خصوصیت سره ځکه د قران شروع دی کنه ابتدا ده. نو پدې کې رد کو په مکی په مشرکانو باندې ځکه دا د ابتدایي سورتونو نه لیکنه پنځم د نزول کې د مکی په مشرکانو رد کو ځکه د مکی مشرکانو ایبا الله عمر مدد کو دا الله عبادت پم کو لکه مونږ اوس خو کو کنه قران نه ثابت دی. د سورۃ الانفال آیت نمبر 35 وما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا ندې موږ د مشرکانو پنځ د بیت الله مگر شپېلې او تاړې هغه شپېلې وهاله او دارې لاسونه پړه کول لکه څنګه چې دا هیڅ فائدہ نشته د کرنګي د دې د مونږو نو څه فائدہ نشته. نو مطلب دا دی د قران نه دا ثابت دی چې هغه موږ کوو دا نه عبادت کوو. نو دې کې دې معنا کې خصوصیت دې وژنه وکړه چې ګوره مشرکانو دا تاسو عبادت کې دې ګوره دا عبادت نه اصل کې دا شرک دې دا ناروا دی ځکه تاسو دا الله عبادت کوي ټیک ده لیکن ورسره د نوروم کوي او دا عبادت دا الله په دربار کې قبول نه دی. دا الله په دربار کې عبادت کوم قبول دی یا کنا عبادت کوم چې خاص دا الله ای پای کې دبل چا سره د بل چا شرکت پکې نه دی. دا دی یا کنا عبادت د ویلو مقصد دا وسر کې دی معنا کې خصوصیت را وسو مقصد دا و دا یا کا الله مخکې کو پنا عبادت باندې. صحیح ده. د دې مقصد دا و چې رد شي د مکی په مشرکانو چې دا تاسو کوم عبادت د الله کوي نو دا مقصود نه دی چې دا الله سره د تاسو د الله عبادت هم کوي مونږ او د سم کوي حجونوم کوي او ورسره د نورم عبادت کوي بوتانو وغیرہ. نو دی وجنه په معنا کې دا خصوصیت را وسته یا کنا عبادت خاص تا عبادت کو الله د بل چا نه کو معنا دا سي ده. پوښې د دې مخکې سره ربط څه دی؟ ربط یې موږ ورېخه ربط یې لګو پیژنې. یو ربط دا دی مخکې آیتونو کې د دریو آیتونو کې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا الله پنځه صفاتونه ذکر شو. الحمدلله کې الله دل الله نه مراد اغه مشهور صفت د الله خالقیت خالق دارنګي رب العالمین رب صفت د الله ذکر شو. رحمان رحیم مالک صحیح ده. مخکې د الله پنځه صفاتونه بیان شو نو مطلب دا دی چې عبادت دا غ ذات کوا چې داغه دا صفاتونه په ربط باندې پوه شئ. مخکې پنځه صفاتونه د الله بیان کړل الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ٹھیک ده. الله رب رحمان رحیم مالک نور بسې و ایاک نعبد الله خاص تا عبادت کو د بل چا نه کو. مطلب څه شو چې عبادت دا غزاد کوه چې دا غدا صفاتونه یې چې خالق وي کنه چې رب خوې ربوبیت صفت خو پکې وي چې رحمان خوې کنه رحیم صفت خوې وي مالک یوم الدین دا مالک صفت خوې وي کنه سنچې دا الله دی. نو عبادت دا غزا کوا چې دا غدا صفتونه یو رب ته دادې پوښ بل رب ته دادې دویم چې دا ایا کنا بودی وی د دې نامه کې صفات د الله ذکر شو پینځه الله رب رحمان رحیم مالک رب دیم رب ته داسې دی چې دا الله صفاتونه بیان شو مخکې نور پسې وی ایا کنا بود الله خاص د عبادت کو د بل چا نه کو. مطلب چې کله ته خپل رب په دې صفاتونو وپیژنې بیا عبادت کوه. دوی مربع داسې دی چې کله ته رب وپیژنې ته خپل الله خپل خالق خپل رب الرحمن رحیم مالک ته چې کله خپل خدای وپیژنې نو بیا عبادت کوه. نو تا خدای پیژندې نه دی مسلمان ها اګه موږ مونږ اوس کو کنه عبادت کو پینځه وخت موږ کو نو ته چې دا چا د ولاړی او د موږ کی ته سوای نو تا خپل رب پیژندلې دی. رب پس کی پیژندلې کی دا الله په کتاب کې قران کې نو ته قران ته کینې نو ته خپل خدای سو پیژنې تا خپل رب لا پیژندلې نه دی. نو اسی دا غره وی اسی سر خدا برکه مطلب دا دی چې خپل رب او پی جنا اول هغه ذات او پی جنا چې داغه دا صفاتو نه دي نو تا خپل خدای پی جندل نه دی. نو مطلب هغه خپل خدای او پی جنا بیا عبادت کوا پوښ بل رب دې دا شم کې دی شیدره چې دروسه پوری دا چې څومره خبرې وي نو دا خبرې د غائب وي پوشی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یعنی پا غیبو کی دا خبر لگیاوی لیکن چکلا تا دا خپل رب او پی جند پا صفتونو دا پا دی صفتونو چی اللہ دے خالق او پی جند چا خالق دے رب دیو پی جند چا رب دے آگا رحمان دیو پی جند پا رحیمیت دیو پی جند پا صفت دا مالکیت تاو اللہ او پی جند نیسے دا نوس چکنات تا رب او پی جند پدی صفتونو انو سب پوری تا غائب ہوئی این مطلب ساس وجود نو خو چکنات تا خپل رب او پی جند تا خپل وجود خپل مقصد او پی جند اصل کی کنا زکت انسان دو جود مقصد دے عبادت دالا کم چی دو صورت مقصد ہم دے کنا العبادت اللہ وحدا نو چی تا خپل رب او پی جند خپل خدای دو پی جند نو دا غائب نتر آلی حاضر تا یعنی تا تا دا اللہ دا کور سڑے شوی پا دیکھوار پوئی لکہ جو سڑے عام سڑے دے پوئیشی پا ہم معاشرے کی داغ لکہ مثال دونے سے جان پہچان نشتر سو کی پی جریم لیکن آگا سڑے چی داغ دا بادشاہ سر تک را تک شی دا دنیا یا بادشاہی دا ملک نا او دا بادشاہ سر تک را تک شی زیر آزی دا بادشاہ دربار تا نو خلق ویلا کوئی داد بادشاہ خاص سڑے دے دیسے دا نو تروسو پوری تا خاص نوی زکر تا اللہ پی جندنے نو کنا خو تا غائب وی غائب مانا یہ نو رکوی خو چکل تا اللہ او پی جند پا صفتونو دا خودی تو نو تا دا اللہ دا کور سڑے شوی نو ایا کنا بودو کی ایا کا خبر مخامخ شوس لکہ سڑے چا یو بلتا مخامخ لگیای کنا تلار دا اللہ دا کور سڑے شوی تا سا اللہ مخام خبری شروع کنی دا دی نمبرو یا خبری دی صورت تا گوری دا صورت منویلیو دا قرآن خلاصه دا گنا دا خلاصه من پدی دا چی دیکی دا چی کمی خبری دی دا با تا سپرٹول قرآن کی او رئی دا خو منگ اخپل علم مطابق سمرا چی زمانگ علم دے زمانگ بس علمی پوشی اخپل وش مطابق چی سمرا زمانگ بسی داگی بیان کو ورنا دا دی چی سمرا وضاحت کے امام راضی رحمت اللہ ببارک راضی اگویلیو وہی پدی صورت کے زر علوم دی زر ایک ہزار خرچ پاڑ سلوم یادی کرا ویش پاڑ سلوم کا اگوی وہی پدی صورت کے ہزار علوم دی ایک ہزار کلچ اگو شروع شو دی پا وضاحت باندی صرف پا بسم اللہ کے سا ایک ہزار مسائل خبر اگر رویس دی دی نا دی بسم اللہ نے زر علوم رویس سل صورت بادی خلا روز تو غٹا خبر آدھا بیا خبر کوئی دی نو چې څومره د انسان وس وي طاقت وي د دې هغه وضاحت به کوي زمونږ به دغه وضاحت وس او طاقت وي موږ د خپل علم مطابق چې څومره زمونږ پوهه ده پوه شو. نو دې ته زه کوم خلاصه د قرآن وایي چې دې کې دا خبرې دي نو مطلب دا چې اوس پورې ته غائب وي ته چا پېژندې نه ځکه نه ته معلوم وي خو لیکن چې کله تا د الله دا صفتونه وپېژند خدای دې وپېژند نو ته د الله د کور سره شوي ستا داری خبر دا اللہ سرشوی نو مانا سنگا ایا کنا عبدو اللہ خاص تا عبادت کو گر خبر دا مخامک شوا ستا اللہ خاص تا عبادت کو دا بلچانا کو پوشی پدی کی یو دری عنوانات دی آیا بسر خدا ضروری خبر دادی کئی یو دری عنوانات پدی کی جوڑو یو تعریف دا عبادت چې عبادت وایي ستا په یندرم په کار دغه داټه کې موږ بار بار وایو کنه چې عبادت عبادت عبادت نو به دا عبادت وایي ستا صحیح ده تعریف د عبادت دویم علت د عبادت علت عین لام تی علت د عبادت چر موږ عبادت ولیکو او درم سمرد عبادت سمرا سمر سی سره دے سی سمر کدو کچ رازی سمرا سمرد عبادت دا عبادت دا قول و سمرا و میوه بسی چه منگ دا عبادت دا اللہ او کو دے با منگ تسا میوه دا ملاوی گی پھل بده دے منگ تسا ملاوی گی که دنیا کی یا پا آخرت کی دا درې خبرې دي چاپنر ورکا وګوره تاسو پروت یم باندې کې راواله کې دا درې خبرې موږ کوو د عبادت د موضوع لاندې کې بس نو خپل سبق سره خیر کوي یو د تعریف د عبادت تعریف د عبادت چې تا عبادت څه ته وایي پوهیږي نو یا ساتای دا عبادت لفظ دا ټکی د دریو حروف نه جوړ دی حرف ټکی ته وای منګه منګه ته ټکی عربی کې او ته حرف وای عربی ګرامر کې او ته حرف وای حین ری حی ری او فی جیم حین دا بغیر ټکی والا حرف عبادت دا لفظ د دریو ټکو نه جوړ دی عین بی او دال دری حروف دی دا یعنی حقیقت کی دالت دا عبادت دا دیدروس ٹکو نجوڑ دے عین بی او دال عبد پوشی لگسن چی دا عبادت دا لفظ دا دیدروس ٹکو نجوڑ دے دا عین بی دالنا ہم دک کرنگی عبادت چی دے دا دی دری حسی دی دری اجزا دیکھوئے شبا لکه سن چې دا عبادت دا ټکه د دریو حروفو نه جوړ دی دریو ټکو نه عین بی دال نو دا کرنګي د عبادت چې دی دری اجزا دی دری جز دی جز حصے ته وي اجزا دا غي جمع یو مینا محبت مینا دویم جز د عبادت چې دی دوی مئیسا دا عبادت اغد تما توی میم عین دویم یرا دویم یرا دریم تما دا دویم یرا او دریم تما یو دا مینا دا عبادت دری اجزا سن چه دا لفظ دا عبادت دری حروف نجوڑ دے هم دک کرنگی دا عبادت اجزا ام دری دی یو مینا دویم یرا او دریم تما بیا دا هر یو کمینا دا کیرا دا کتاما دا دا دی دو دو قسم دی لکا مینا دا مینا دو قسم دا بیا یو مینا آغا دا چاگا دا اسباب لاندی بی اسباب نمورد لکا ظاہری اسباب لکا مور شوا پلار شو خزا بچی رونا خویندی دارنگی خپل خپلوان د دې سره مینه کول د زناور سره دارنگی د نور چې کوم دنیاوی اسباب دی ظاهری گاړې شو مثال دارنگی نور چرچ شه دی چې داغي سره انسان مینه کوي د ظاهری اسباب لاندې چې انسان د ښکار یو ګوري او دا غي سره مینه کوي، نو د ظاهری اسباب لاندې مینه یو دا قسم دی د مینې، نو دا جایز دی ښا، دا جایز دی په دې کې څه قباحت نشته، لیکن یو د مینه د خدای توبه د الله مینه، کوم مینه چې موږ د الله سره کوو سیده دا مینه ته هیڅ سره نشي کولای به د الله نه، مینه د الله سره زمون صحیح لکه موږ الله ته په لاس بنامو ودریګو دارنګ په وان دامونو باندې تسجده کوو سره تخکد کوو نسیده دا الله عبادت کوو دا الله پنو باندې نظر و نیاز کوو خیرات ورکوو دا عبادت ته ټول پوجي، نو چې کوم مینه موږ د الله سره کوو دا مینه مینه د خدای توپ چورته وای، دا مینه د الله نه الا او بل چا سره دا نشته او نشي کولای، نو د عبادت چې کوم هغه یو جز دی چې هغه مینه دا د دې مینه نه مراد کوم مینه دا مینه د خدای توپ خا دا کننګ يرم دوه قسمه دا یو يره دا د ظاهری اسباب لاندې لکه ظاهری اسباب ولاندې یره څه شي دي لکه سړی مار لړم ویني باید سړی به تکړې نه به دیری باید خلک یریږي ته مار لړم ویني مثال داري ګونګټ ویني خځه اکثر ګونګټ نه یریږي چرمخکې نه سړی ویني اسره باید سړی دیری کړه دایږي ټوپک سمانچو ویني یریږي اسمره ویني یریږي نو دا یره جایز ده په جدا فطرت یره د انسان کې راتلې شي پیغمبرانو باندې یره راغلی دنو عام انسانونو خو پرې ده نو دا یره جایز ده د اسباب لاندې لیکن یو یره دا د خدای ته چې تی ویني ګوره نه تا لیدلې نه دي سو لیکن ته تی یریږي نو دا یره بغیر د لیدو چې تی ویني نه او ته تی یریږي دا یره صرف د الله نه ده ځکه دا الله ذات موږ لیدلې نه وي یزمن دا ایمان دی چې الله ذات شته دی او دارنګي قصور داغه احکام نه مني نو الله به سزا ورکړي نو یره د خدای ته دا دویم جز د عبادت دی که دا یره انسان د بل نه کوي پیر نه کوي د ولی نه کوي که پیغمبر نه کوي د فرشتي نه کوي چر کزه د عبادت نه کوم د پنوم نظر نه یاد نه کوم خیرات نه کوم مال به نقصان راکی نو دا یره د خدای ته دا بصیرت د الله نه کوي د بل نه دی دا او پردا شرک دی دریم جز د عبادت هغه د تما تما امید چې سره بل نو دا هم دوه قسمه ده یو د اسباب لاندې د ظاهري لکه یو سره بل ته وایي چې هرکا ما سره په دې کار کې لاس واړوا یو کار سره کوي نو کاغه د لاسو امدادي هغه سره وکي کله پیسو سره سره مدد امداد کولی هغه سره وکي نه سره وایي په مخامخ یې ورته وای په ټلیفون یې ورته وای چې کما سلاس واړه ما دا کار را لوکا نو دا تما جایز ده لیکن یو دا تما د خدای ته چې تی وینې ګوره نه لیکن ته ته تما کې ته غواړي او ته دا تما کې چې زما دا کار بو کی څه ده د مشرکانو دا کړي چې بابا لاړ شي او ته ودرېږي چې زما دا کار نو دا تما بصیرت د الله نه کې چې تی ویني ګوره نه تا د ښکاری نه ولې ګرته ته تما کې واړې او تما دې کې چې دا کار به زما وشي دا تما د خدای توم دا او دا ناروا ده د بلنا صحیح ده رسل چې د عبادت ټکی درې دي عین بې دا د کنګې د عبادت دا درې اجزا دي مینه د خدای تو یره د خدای تو او تما د خدای تو دا درې واړه چې یو ځای شي دیتوی مکمل کامل عبادت صحیح ده دیتوی کامل پورا عبادت چکلا توی کنا چیز عبادت دا اللہ کوم نو پا عبادت دا اللہ کی بدا دریوان زون یوزی ستامین بدا خدای توب دا اللہ سنی غائبانا یر بستا دا خدای توب غیرا دا بسرف دا اللہ نی تا بدا خدای توب بستا صرف دا اللہ نی دیکھو را بوئی چکله دا دریوانا ستا په عبادت کیو چکم عبادت تکه کاغه ته موږ کې کاری او عبادت کې کدا درې واړه چې زونه ستا په عبادت کې موجودو نو پوه شو چې ستا عبادت پوره دی کامل دی مکمل دی. لیکن کچری مینه د خدای توب دی د الله سره وا یره د خدای توب یعنی غایبانه یره ته ساده الله نه وا لیکن تم د بل نه کې صحیح ده یعنی د عبادت یو هیڅ تا بل نه وکړه دو دی الله نه وکړه دا دریمم ته الله نه کې یعنی تم د خدای توب د الله نه هم ساتي لیکن ور سره د بل نه هم ساتي د بابا نه د بل نه چکه ما غایبانه تم د کنا بغیر د لیدو کتو ته د تم کې نو دا تم کته د بل نه هم کې د الله نه الیاوا نو دا شرک ته ښه دغه عبادت د تا چکم تګدی کې د عبادت یو جز ته بل لکه صحیح ده نو د عبادت یو جز بل نه کول نو ګره دا عبادت نه پوره کی په دې باندې کته بیا دا غیت عبادت په نو دا عبادت نه ښه نکنه مکه د مست دی ایا کنا عبادت کی دا د خصوصی معنا مون په سر کې ماول کی راوي چې دا خصوصی معنا ونه قران کړی دا نه عبادت یا کبه ویلې وکړه چې الله مونږه سا عبادت کو لیکن یا کنا عبادت ونی وی د دې مقصد داوزه د مکه د مشرکانو ای په دا الله عبادت کو کنه لیکن دا الله د عبادت سره به د نورم کو دا الله غمینه به بل سره هم کولا د بابا سره د ولی سره دارنګي ير د خدای توبې د بنوم کولا تم به د بنوم کوله د خدای توبې والا نو عبادت د الله خو کولې کین د الله عبادت کې نورم شریکان کړو د عبادت باغ دغه کې هیڅ کې د دې وجهه قرآن دی دې کې د خصوصی معنی د غزه کړې وې تاکید کړې وې چې یا کنا بدو الله مونږه خاص سا عبادت کو دبل چانه کولی دایرت کړې د مکی په مشرکانو ما چې تاسو عبادت قبول نه دی ځکه تاسو عبادت خاص د الله نه دی بلکې د نور عمر سره دی پوه شو دې عبادت دې تعریف مثال داسې دی ګوره کما وی چې کدی کې چې تا یو دا دو دی الله له وکړو لیکن یو دی پکې بن لوک نو دا عبادت مکمل نه دی ستا عبادت کامل نه عبادت دی کو خنین کړي دی نیمګړی کار څوک بنی هغه مثال ستا یو کار دی ته چا ته وی چر کدا کار راو کا او کار تا راغ نیمګړی وکي نو ته هغه ته وسکی کنه چې کما دا کار وینو تا نیمګړی کړي دی پوه شئ نو نیمګړی عبادت د الله په دربار کې قبول نه دی کته مینه د خدای توپ د الله سره کې ير د خدای توپ د الله نه کې لیکن تم د بل نه کې پوه شئ نو دا ستا کامل عبادت نه لکه دې مثال استاد محترم ورکی آسان مثال لکه کټ دی په کټ کې دوه درې چیزونه یي یو د کټ خپېوی څه یو د کټ بازوګانی او یو د کټ بوډوی دا درې شی نه اوس کزان له بون شي نو بون ته سو کټ نه وای یا کزان له خپې شي ځان له نو هغه ته سو کټ نه وای او کزان له بازوګانی مو ته سو کټ نه وای دا درې وانه چې یو دی شي بازوګان په خپو کې ورپې شي بون ته تاو شي مکمل چې کټ جوړ شي نو خلک بیا وای چې دا کټ دی دسر هم د کرنګې د عبادت مثال له چې دا درې وانه اجزا مینه د خدای تو یره د خدای تو او تم د خدای تو چې دا یو ځای شي نو دې ته وای کامل عبادت مکمل عبادت چې پدې کې یو کم وګنا نو هغه عبادت پورا نه دی کامل نه دی ښه دغه ور پوښي نو داو تعریف د عبادت پوښي داو تعریف د عبادت چې د عبادت درې حروف دي هم د کړه د عبادت درې اجزا دي مینا یرا او تما پوښي او بیا مینا دو قسمه ده مینا د خدای مینا د اسباب وړاندې ظاهري او یو مینا د خدای تو دارنګ یرا دو قسمه یو یرا د ظاهري اسباب وړاندې او یو یرا د خدای تو او دریم تما د تما د ظاهري اسباب وړاندې او دارنګ تما د خدای تو پوښي نو هغه مینا د خدای تو یرا د خدای تو او تما د خدای تو دا بل چانه کول دا شرط دا عبادت مکمل نه ده کدا بل نو ک کيو دي بل نو ک او کټول دي بل نو ک پوش دا شرک ده. دویم عنوان چمن کوم بیانو هغه ده علت ده عبادت چمن دا لا عبادت و لیکو یو خبره ده کنه چرمن دا لا عبادت و لیکو سو وجه ده نو دې سو وجه دي ښه د دې یو سو وجه دي لکه وګوري دې پسې صورت آیت نمبر 1 کې سو وګوري یو اجتماع یوسف علی مواله وای یو اجتماع آیت ته ورپسې آیت نمبر 21 یو وجه د علت د عبادت یی د عبادت وجوهات چرمن ولې عبادت د الله کو نو دا غي اوله وجه زکه چې الله حکم کړي مونږ ته څه دې الله موږ ته حکم کړي په خپل عبادت باندې چې زما عبادت وکوي سورۃ البقره آیت نمبر 21 یا ایها الناس او خلق اعبدوا ربکم عبادت وکړئ د رب تاسو عبادت د الله موږ ولې کوو ځکه چې الله موږ ته حکم کړي په خپل عبادت باندې چې زما عبادت وکوي صحیح ده یا ایها الناس او خلق ټول خلق ده ها کاغذ امریکای انګریزان دی او کده هندستان هندوان دی کټولی ټول ته دا حکم دی اوس کو سو کی منی ټیک ته کو سو کی نه منی هغه دا کار دی نو ته قران د ټول د پاره دی کنه او خلق اعبدوا ربکم عبادت کو در رب تاسو نو یو علت د عبادت دا دی چې موږ د الله حکم کړی دی دویم چې موږ د الله عبادت و لیکو نو دویم وجه دا ده چمنګا الله خپل عبادت ته پیدا کړیو څنګه مونږ الله پیدا کړیو د عبادت ته پاره ٹھیک ده دوی موجه د الله د عبادت کول زمونږ دا چمنګا الله عبادت زکه کو چې الله مو پیدا کړیو خپل عبادت ته پاره لږ وګورئ پارا نمبر 26 پګیشم سی پارا 26 دا سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 د شپږیشه نیسی پاره دوه مسافه نه سورۃ الزاریات 26 ختم کی شروع شوی 27 واځي ختم شوی ښه 27 وګوره 27 پاره دوه مسافه نه 27 پاره ما وګورم 26 واځي 12 کی شروع ده سورۃ الزاریات او 27 کی ختم شوی ده 27 نیسی پاره دوه مسافه باندې آیت تے آیت نمبر 56 55 دوستو سورۃ الزاریات 56 نمبر آیت تے اویش مسی پارو گورے وما خلق دل جن ور انس اما ندی پیدا کھڑی جنات و انسانان الا لیعبدون مگر دیدہ پاچ زما عبادتو کی وما خلق دل جن ور انس اما ندی پیدا کھڑی جنات و انسانان الا لیعبدون مگر دې لپاره چې زما عبادت وکړي صدا دې عبادت د کولو د الله دې موجه صدا چې مونږ الله پیدا کړی دې لپاره یو صدا مونږ الله پیدا کړیو د خپل عبادت لپاره زکا دارنګي دې موجه چې مونږ د الله عبادت ولیکو زکا چې دا دومره اهمه مسله ده دا عبادت د الله عبدیت د الله زکه چې پدی باندې پدی مسره باندې الله پیغمبران را لېګري درې موجه د الله د عبادت کول چې موږ د الله عبادت زکه کو زکه چې پدی مسره باندې الله پیغمبران را لېګري سه 124000 کم او بیش کم زیات د دې مسلې د وضاحت د پاره چې عبادت په دیو الله کوي الله پیغمبران را دي ګری دا دومره اهمه مسله ده دا عبادت دا الله کول دا دومره اهمه خبره ده مسله ده چې په دې باندې الله پیغمبران را دي ګری دي وګورئ اتم سپارا سورۃ الاعراف یسو آیتونه دي خدای دې پس دا وایو سورۃ الاعراف اتم سپارا آیت نمبر 59 یو کم شپته نو علیہ السلام واقع ذکر کئی آدم ثانی ورتوی دیتا لقد ارسلنا نوحا الی قومه یقینا لگلو منگا نو علیہ السلام قوم دیتا ف فقال نوح علیہ السلام یا قوم و قوم زما ګره ته په خوانو پیغمبرانو او د پیغمبر زمون د نبی علیہ السلام په بیان کې فرق څه دی ګره په خواري قومونو ته د کوم پیغمبران ناغري نو غي قوم د خطاب سقي یا قوم اے زما قوم ولی هغه باغه خاص کړی ته یو ځای ترا دي ګره شروع د نبی علیہ الصلات والسلام پیغام چې کوم دی خبره د ټوله دنیا لپاره ده نو دیو جنا پیغمبر علیہ السلام جی کلام خطاب کئی قرآن کی جکم راجر گفتی ما تو سورة البقرہ یو اجتماع چوی یا ایوہ الناس زکت پیغمبر علیہ السلام پیغام چکم دے دو چوڑی دنیا دو پارا دے دیو جنا داغو پیغام یا ایوہ الناس سر ذکر کی اکثر قرآن کی وقال نوین علیہ السلام یا قوم و قوم زمان اعبداللہ اشارہ ستا کئی کامل عبادت تا او عبد الله لفظ عبادت ته کنه عین بیدال کامل عبادت وکي دا الله دا الا عبادت مکمل څه شي دي کامل عبادت بسنګي مینا یرا او تما د خدای ته چې دا درې واړه یو ځای کې دي ته مکمل عبادت نو معنا یعنی مینا د خدای ته الله له وکي تعالی سره وکي یرا د خدای ته دا الله نه وکي تما د خدای ته دا الله نه وکي پیغمبر د بیان مقصد دار اے زما کوما کامل عبادت دا اللہ وکړي دا درې واړه اجزا د عبادت الله له وکړي نو بیا وای مالکم من الہ غیره دا نو وای چې مالکم من معبود غیره نشره تاسو لا سوپ معبود د عبادت لایق غیره به دا الله نه ولی دا لفظ د الہ ولی راوړو معبود ولی ولی الانکه مخکي ترجیب ورکی اعبد اللہ حکم دے لالا چه عبادت دا اللہ او کئی کامل عبادت دے عبادت دروانا اجزا اللہ لو کئی اور پسی ولی دا سنوی چه مالکم من معبود غیرو معبود پا دے الہ ولی راونے دے معبودی ولی نوی ولی معبود غلط ہو سر سکر لفظ دو اعبد اللہ ذکر شوی دے عبادت نو معبود ویم دے عبادت اغٹک راونے دے کرن چلا ساو دو پارا بید اللہ نا بل سوک معبود نشتا دے عبادت لائک بل سوک نشتا الہی ولی ہوئی ما وقیم پدی وزاد کرو پوصول کی پوشی کہ دا او بذللہ ولی ہوئی دا او بذللہ سرے الہی ولی ہوئی چی نشتا دے تاسو نا دہیس حاجت پورا کرون کے ہی سوک آجت روا بید اللہ نا دا الہی ولی ہوئی معبود ولی ہوئی زکا لکه ما څنګه وی وضاحت کی چې په عبادت کې لفظ عین بیدال پدې کې اشاره ده کامل عبادت ته یعنی د عبادت د درې واړه اجزا لکه څنګه چې د کټ ما غدري اجزا وی کنا باجوګان خپې او بون د درې واړه چې ولې چې کټ شي کنا نو د کننګې د عبادت د درې واړه اجزا مینا د خدای ته یره د خدای ته بوتو د خدای ته چې د درې واړه یو دیکشي دی دوی کامل عبادت قرآن دی اشاره کې په لفظ عبادت سره او بدو عین بیدال وشي نو پدې کې اوس دا مخکې الہ پدې معبود ولیونه وي اصل کې پدې اعتراض راته بیا ځکه د مشرکانو په بیا دا سوچوي چې را کپه عبادت کې او جزء د عبادت کدی بل نو که خیر دی یعنی مینه د خدای ته مو سید الله سره کوا یره د خدای ته د الله نه کوا خیر دې کدا ته مو د خدای ته د بل نه وکړه کبل نه دې ته مو ساتل د الله والا کما ته چې د الله نه کو کدا د بل نه وشي نو مړه دې کو څه خبره نشته ځکه معبود به ویلې وکنه ځکه ته کو ته د الله نه کوم کړه مشرک بدا بیا وی او تم د بلنم کوم نو غدا الله عبادت خو الله نه پوره کوم کنه مشرک بدا سوچ کو بیا تو به خبر نه پوهه کې خام دا خبر دې نه ضروري دا زمو کوم کی مصیبت دا ده چې لا اله الا الله معنا څه کوي نشته بل معبود تاسو به دې دې اردو ترجمه کیو ګورئ نو ما اله معنا کوي معبود چې نشته بل معبود بر حق او د معبود معنا بیا کوي لا اله الا الله ما معنا څه کوي نشته بل معبود اردو کې چې ترجمه کوي نو وایي نشته لایق د عبادت انا کې د الٰه او په لفظ د عبادت کې معبود کې د زمه کې د اسمان فرق دی په ځان پوهه کې ښه په لفظ د الٰه کې په عبادت کې په معبود کې او په الٰه کې فرق دی یعنی قران کې دا کوم آیت د ما رئیس سره د سورۃ الاعراف دا یو طرف ته پیغمبر وی نوح علیہ السلام کې او عبد الله عبادت د الله او کې کامل عبادت درې واړه اجزا الله لو کې د عبادت په بیا پسې ولې دا نو وی چر ما لکم من معبود غیره ذکر لو رفتار د کلام خو پکار داسې وی کنه ځکه مخکې لفظ عبادت ذکر شوی دی نو پکار دی چې معبودی ویلې الٰه ویلې ځکه په لفظ د الٰه سره د مشرکانو چې کومه هغه تم جوړېدل تم سوا هغه داوا چې کده عبادت دا درې وړه اجزا ځان لا کوم اسیم کدی کې دا یو د الله سره بل نه وکما کاغه مینا دا کاغه ینه دا کتم دا کدا یو پکې بل نه مو شي خیر دې کړه څه خبره خو نه دا په دې معبود لفظ کې یو دا یو شوبه راتللا کچری قران دې دې کې الٰه په دې معبود ویلې وي نو زمو مشرکانو بدای او کیده جوړ شوی وي چې دا چې دا د جوز د عبادت کلايو پکې بل نه مو شي نو خیر دې کاغه مینا دا پوه شي کده مینا دا خو دې توم دا الله سره کومه اخو سه ما الله سره کوم کدا مینه د خو دیتوم دا قبل سره موشینو خیر دی یو دا جواز پکې جوړید یو شوبه پکې دارا کنا نو قران دا غي مکمل جوړلو وي په دې لفظ د الٰه سره چې کو جز د عبادت کې کزا له مینه د خو دیتوم کې کدا نور در رستو به پریدا کته ځان له مینه د خو دیتوم کې کدا درې وانه ځان ځان لکه لکه د کټ بونو خپې او دغه چې درې وانه جدا جدای او کدا یو یو وی او کجو یو ځای کې یعنی کدا درې وانه آزاد عبادت کدا درې وانه را یو ځای کې او کزان ځان لې د هر وخت کې کزان ځان لې کې هم به د الله سره کې او کد پجم باندې کې هم به د الله نه کې په ور باندې پويږي په دې معبود کې او د الٰه په دې لفظ کې فائدہ دا وایي چی دا لفظ معبود راوڑو چی او بد اللہ کامل عبادت بدا اللہ کوئی دا پیغمبر دا بیان مقصد دا دے چی کامل عبادت کے نو اللہ لبے کے نو کسا دا کیا دی کہ یو جز دا عبادت بللو کم خیر دے نا نا نا نا ما لکم من الہ غیرو دا جز دا عبادت لائکم بے دا اللہ نبل سوک نشتا دا الہ دا لفظ دویلو مقصد داو پوځي امید دې چې پوځي وي په دې خبره باندې چې دا لفظ د معبود ولي وي او ورسره لفظ د الٰه ولي وي مقصد دا و او پسې وګورئ لګي یوسف واړه وي آیت نمبر 65 وګورئ پیندش پیته دا سره نوح علیہ السلام نو ټول پیغمبرانو دا څه بیان کړي پیندش پیته آیت وګورئ پسې وایلا دین خاودا قال یا قوم عبد الله ما لكم من الٰه غیره او هود علیہ السلام وقوم جما او عبد الله کامل عبادت دار لاو کئی مالکم من الائن غیو نشتے تاثلہ حیثو کاجت روا یعنی در جز در عبادت لائک بل سوک نشتا پا الہ سرا اگر جز در عبادت کم یو دے اگر یو یو کمیر دا کیل دا کتم دا دا یو یو جز در عبادت تے او چی دا دریوانا پیو زی کی نو دیتا ہوئی کامل عبادت اجزا دا عبادت پوشی دا یو پسی لگو گولی مخ کی هم دی صورت کې آیت نمبر 73 درې ویا سواری علیہ السلام وی قال یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره او قوم زما کامل عبادت د الله او کوي نشته تاسو لا هیڅ کاج تلوا د جز عبادت لایق به د الله نه د عبادت یو جز لایق به د الله نه بل څوک نشتا و الى مدینه خو ور پسې آیت نمبر 25 یو غری پیځاتیا د سپاره اخیری سفر و الى مدینه خو شعیبا او لګره مونږه مدین واره ته یو د دین شعیب علی السلام وی او قوم زما او عبد الله کامل عبادت د الله او کې مالک من الہ غیره ګور نشته تاسو را هیڅ کاج تروا یعنی د جز د عبادت لایق به د الله نه پوښي نو مقصد دا دی علت د عبادت چې موږ د الله عبادت وکړو درې موجا زکه چې پدی باندې پدی مسله باندې د عبادت مسله چې یو د الله عبادت کول چې یو د الله عبادت وکړي پدی مسله باندې الله پیغمبران را لګري قومونو ته خپل امتونو ته د دې بیان کړي دا ډېره مهمه مسله ده پوښي دریمون وار موږ ویلو سمره د عبادت بس دا یو آیت نیم ده ښه نشته سمره د عبادت چې پدې چې موږ د الله عبادت وکړو نو پدې باندې به موږ تاسو ملاویږي پوښي پدې باندې با موږ تاسو ملاو شي مطلب میو به شي مشران مطلب کی کړو د صبر میو خوږی نو به د دې میو موږ تاسو ملاویږي په دنیا کې یا په آخرت کې نو یو دا پدې باندې یو وجه یو سمره دا دا یو میوې دا دا د عبادت د الله د کولو چې پدې باندې زیری ملاوی خوشخبری ملاوی پښتو کې دغه زیری وایي الله دغه بندګانو لا چې د الله عبادت کوي الله دې له زیری ور کوي د خوشاله لکه ګوري سورۃ الزمر ګوري دریشته مسی پاره ګوري دریشته مسی پاره اخیری آیتونه لیکه سورۃ الزمر دریشته مسی پاره اخری آیتونه دی دریشتی میز پاره خواه آیت نمبر 17 دی غالباً اول لسم دی صورت زمر آو 17 اول لسم آیت دی دی صورت زمر دریشتی میز پاره آخری صورت دی دریشتی میز پاره والذین آکسان اجتنبوا الطاغوت جزان ساتی د غیر الله نه ایا بوجوا چې عبادت وکړي یعنی د عبادت د غیر الله نه ځان ساتي و انا بو ال الله او راګرځي الله ته اې دا الله عبادت کوي الله ته راګرځي او د غیر الله د عبادت نه ځان ساتي لهم البشرا دې د پارزيري دي خوشخبری دي فبشر عباد ګور لفظ عبادت امه راوړي ها عبد بنده توی کنا عبادت جمع ده عبد او لفظ عبادت هم دینه ده نو زیر ورک زما بندیگانو تا کم بندیگانو تا که دا اللہ عبادت که خواه غیر اللہ عبادت نکی دا سوک دی دا اللہ بندیگان الَّذِينَ آقَسَان دی يَسْتَمِعُنَ الْقَوْل چه خود کی دی قرآن تا قرآن اوری دا اللہ بندیگان سوک دی چه قرآن تا خود دی خواه فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ نو تابداری کئی د خو اوامر د دې او د نواهی نزان ساتي یعنی اوامر باندې عمل کوي د نواهی نزان ساتي داغ د الله بندي ګاندي اولائک الذین هداهم الله اولائک هم اول الباب پوښي نو یو سمره د عبادت یو دا چې په دې معنی زیری ملاویږي انسان ته الله له خوشخبری ورکړي او پسې یو آی چې پرې او پسې آیت نمبر 20 کیوں ہوئی گا غزیر اس شیدی لیکن اللذین تقو ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیتن تجری من تحت الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد دا غزیر دی دا جنت آگا دنیا کیم زیر و پاکرت کیم بیا مزیدی دارنگی پدی باندی انسان تلوی مقام ملاوی گی چکر انسان دا اللہ عبادت کی نو پدې باندې انسان ته لوی مقام لوی درجه ملاويږي اغه لوی درجه څه شي دی مقام د عبدیت عبدیت د الله چې ته د الله بندش وي حقيقي مانو کې خبره دې خبردان پوهې ته چې ته د الله عبادت کې نو پدې باندې بتا ته لوی مقام ملاويږي اغه لوی مقام څه شي دی مقام د عبدیت یعنی دا اللہ دا بندگیری اگا مقام تا تا ملاوی ورنہ بندگان دا اللہ خود دنیا دی گرزی کنا انگریزان دا اللہ بندگان دی اندوان دی پوشی دا ٹول دا اللہ بندگان دی لیکن اللہ اگا دا عبدیت اگا مقام درجہ اگا چالا ورکی چی اگا دا اللہ عبادت کئی پسہی مانو کی پ پوجي او الله د دغه انسان صفت کوي په قران کې پوجي لته کګور تاسو ګوي په انسانانو کې لوی خلک سوق دي پیغمبران دسه په انسانانو کې لوی خلک پیغمبران دي او بیا په پیغمبرانو کې لوی درجه والا انسان پیغمبر علی السلام زمون فضیلت او درجه کې د ټولو د پاسه دی کړه قران چې داغه صفت کوي کلا په مختلفو مقاماتو کې نو داغه صفت کوي قران په لفظ د عبد سره لکه دا څو غره دې پسې شنو څو غره هي څو آیتونه وایي شه آیت نمبر 23 څو غره د پسې یو صفه دواړوي د رښتما آیت دې د سورۃ البقره مقام د مناظری دې مناظری د مشرکانو سره او دته د پیغمبر صفت څه کوي آیت نمبر 23 وای ان کنتم فی ریبین او کچره تاسو په شک کې او مشرکانو مما دا کتابنا نزلنا علی عبدنا چرا دګره دمغه بخپل بنده باندې اعلی عبدنا پیغمبر صفت رسولم ده کنه زیرا رسول متویل کی کنه نبی متویل کی اعلی نبینا نه وای اعلی رسولینا نه وای اعلی عبدنا نبی رسول خپل نوم ده محمد محمد دومی وانغه رسولیونه وای او نبیونه وای صفت دې ذکر کړ على عبدنا کچره تاسو په شک کې دا کتاب چې را لګل موږ بخپل بنده مانی وښي دارنګي قران کریم په مقام د معراج کې چې کله د معراج واقع قران ذکر کړي ابي السلام چې تل عثمانو لته نو باغ دې کې د پیغمبر علی السلام قران صفات ذکر کړي وي نو دلیبی علیہ السلام نوم ناخنی محمد احمد یا محمد نا ذکر کئی دانگی رسول نوئی نبی نوئی بلکہ پیغمبر علیہ السلام صفت سکئی پا عبد سرا در پینزل سے بھی سپارے پہل آیت دیکھا سورۃ بنی اسرائیل پہل نمبر آیت سبحان اللذی پاک دیا غزات اسرا بی عبدیہی چی بوئی تدش پی قبل بندہ سبحان الذي فعل جهادات اسرا بعبده چې بوئ د خپل بنده پښپکی د مسجد حرام د مسجد اقصا ته تشریف وکړو ان شاء الله خبر دې خیر سه وګوره مقام د معراج د واقع د معراج ذکر کی پیغمبر علیه السلام صفات څه کوي بعبدی بی رسوله نه وای بی نبیه نه وای بلکې بعبده نو عبدیت لوی مقام دی او چې دا کله تا ته تو دا اللہ عبادت کے و دا اللہ سر شرک نکے پوشی دا اللہ دا احکام و تابداری کے دا مقام بتا تبلاوی گی خواہ پوشی تو دا اللہ بندگانو کے شامل شی جکم دا اللہ آگا چکمو دکمو صفت اللہ بخبل کتاب کے کڑے چی دا زمان بندگان دی دا زمان بندر دی یعنی اللہ کو فخر باندی بیا فرختو کیم دا خبر رکھی چی دا زمان بندگان دی اچی تا سوئے میں پیدا کوا پوږي نو له صفات کې عبادت سره دا رنګ یو غوري د قران د نزول په وخت کې کله د قران د نازلېدو خبره کوي قران سورۃ الفرقان غوري ولسمې سپاره اخري آیتونه دي ښه د ولس اتلسمې سپاره 18 پاره غوري اتلسی میں اس بارے کی اخری سورت دے سورت الفرقان پھر آیت دیکھا تبارک اللذی برکت اچھے ان کے دعوی ذات نزل الفرقان چراوی لگو چراوی لگو بے علاوی لگو برکت اچھے ان کے دعوی ذات چراوی لگو فرقان فرق ان کے کتاب فرقان تو قرآن نم دے چراوی لگو فرق ان کے کتاب بحق و باطل کے علا عبدیہی علا رسولیہی نوئی علا نبی ہی نو ولا عبدی بخبل بندہ ورغم کو مشکی وایو کرا با تحیات و بسوایو اشهد ان لا اله الا اللہ و اشهد ان محمد سوایو عبدو و رسولو داتا دسنشی ویلے چی و رسولو عبدو دسنشی بلکې عبد مخ کې دی رسول باد کې دی د خبرې ته ګوره کده دی اندازه والی چې عبدیت چې انسان د الله بندش حقیقت کې جسم پکار دی پوښي نو دا عبدیت د الله دا یو لوی مقام دی چې انسان ته ملو شي د الله د طرفه چې دا زما بند دی چې الله ستاسو تعریف کوي چې دا غزما بند دی اصل کې پوښي دارنګه په مقام د وحی کې چې کله قران د نبی علیہ السلام صفت کوي د وحی وخت کې کړه چې وحی راغله اول ځل اخی د شوی سپارو ګوري کوم چې اول سورۃ نازل شوی په نزول کې سورۃ العلق د شوی سپارا اخی سورۃ کې دی سورۃ القدر نمخ کې سورۃ نازل نه وفي ليلة القدر دعا سورة نمخ سورة العلق آية نمبر نهم وغري نهم لسم أرأيت الذي ينهى آية من يعكس كمنا كي عبدا زما بندا إذا صلى الله كلا چرا منت كي ما عبدا ذلك دعا سورة أول دي نزول كي خان دلت رسول نده ويلي نبي نده ويلي بلکه لفظ د عبادت راوړي عبدیت دا رنګه سورۃ النجم کې هم د قشان دي ده لسم آیت کې وایي نو موږ کرنګي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لا تترونی کما اترت النصارى عیسی ابن مریم ما مو چې تویل کیسانو چې عیسی علیہ السلام او جت کړو ډیر د خدای ته د رجیت رسول عیسیٰ علیہ السلام زخدی توب درجو اور کئی سائن کنا نو ما دو عیسیٰانو گنتی چاگی عیسیٰ علیہ السلام زخدی توب درجو اور کلا ما دا سی اچت نکئی فإنما انا عبد زد اللہ بندائی ما دی خیالو که دی خبرت دانوی چی فإنما انا رسول نا فإنما انا عبد فقولو عبد الله ورسولو ما تد اللہ بندوائی دا اللہ پیغمبروائی اول عبد یادې زکه عبدیت د الله د الله بندګي چې دا د الله بنده دی دا کوره ډېر لوی درجه د لوی مقام دی د الله په دربار کې انسان ته ډېر کمزور ښکاری دا خو پوجي دا خبره به انسان ته کمزور ښکاری لیکن دا صفت ملاویدل عبدیت دا صفت د الله په دربار کې دا کوره لوی درجه ده پوجي نو ایا کنا عبدو مانا کو خاص تا عبادت کو دبل چا نعبدوکا ولا نعبدو غیرکا مانا دا سیدا خاص تا عبادت کو اللہ دبل چا نکو پوشی دا مانا شوا سر نو گوری الحمدللہ دخلی دو دول صفتونا خاص اللہ لدی رب العالمین چی پالون کی دا مخلوقات دے الرحمن آ مہربانو والا داد دے بدوز دشمن پٹولو الرحیم خاص مہربان دے اومای دینو مالک یوم الدین واقدار دے دورہ دے سزا او جزا یا واقدار دے دورہ دے قیامت یا کنا عبدو خاص تا عبادت کو اللہ دبل چانکو اللہ ستا عبادت کو خاص دبل چانکو پوچھ